والدہ سے بات ہو رہی تھی، اور آپ کے عدل و انصاف سے متعلق کل کچھ باتیں ہم نے کی تھی. اور آخری بات یہ کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو عمال مقرر فرماتے تھے، کسی جگہ کا نگران مقرر فرماتے تھے، ان کے لیے کچھ ہدایات روانہ کرتے تھے، ہدایات دیتے تھے. وہ ہدایات یہ تھی، باریک کپڑا نہ پہننا، چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا. باریک کپڑا اس زمانے میں چونکہ مہنگا تھا، اور دوسرا اس میں مسئلہ آج کے زمانے میں مہنگا ہے، جیسے آدمی کاٹن یا لون وغیرہ پہنے تو مسئلہ یہ ہے کہ جلدی اس سے جان چھڑانی پڑ جاتی ہے نا، پھٹ جلدی جاتا ہے وہ. اور میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ مردوں کا پہننا تو ہے ہی دشوار، خواتین کا پہننا بھی دشوار ہو رہا ہے آج کل کے دور میں. یعنی صحیح ریشمین کپڑا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے مارکیٹ میں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. چیزوں کو ایسا استعمال کرنا چاہیے جو دیر تک استعمال کی جا سکیں. اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کرنا، کوئی دربان نہ رکھنا. مکان کا دروازہ بند نہ کرنا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ فریادی آپ کے پاس آنا چاہیں اور آپ کو نہیں بھائی ابھی تو وقت نہیں ہے ملنے کا. یا آپ یہ کہو کہ بھائی فلاں سے ملنا اور فلاں سے نہیں ملنا، یہ کام نہ کرنا. کوئی دربان نہیں رکھنا، یعنی کوئی گارڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. کوئی پہنچنا چاہے تو براہ راست آپ تک پہنچ سکے. ایسا نہ ہو کہ پہلے جو ہے وہ حضور فارغ ہیں تو ہم ملاقات کے لیے ٹائم لینا پڑے اور پھر آپ آئیں، یہ نہ کرنا. تاکہ جس وقت کو جو حاجت مند تمہارے پاس آنا چاہے بے روک ٹوک آ سکے. بیماروں کی عیادت کو جانا، جنازوں میں شرکت کرنا. بیماروں کی عیادت کو جانا اور جنازوں میں شرکت کرنا یہ سیاست کا بہت بڑا بہترین اصول ہے. آج کے زمانے میں بھی سیاستدان اس کو اپناتے ہیں کہ علاقے کے اندر کسی کی میت ہو جائے تو اس کی میت میں جائیں، تو بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائیں. اس سے ہوتا ہے عوام کا اعتماد بحال رہتا ہے، عوام کو لگتا ہے کہ یہ جو امیر ہے یہ ہمارے اندر سے ہی ہے. ایک مرتبہ تمام صوبوں کے حکام کو فرمان بھیجا. اچھا یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص مزاج تھا، اس کے مطابق آپ نے فرمان جاری فرمائے تھے. آج تو علماء بھی اس کی پابندی نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کو ہم پڑھیں گے تو اس میں بہت سی باتیں بتاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو طرز سیاست تھا وہ کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلے، اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا جو طرز سیاست تھا وہ کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلے. بہرحال جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم بھی یہی مقتدی تم اہتدی تم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو طرز سیاست ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے، بجز چند باتوں کے باقی وہ بھی ٹھیک ہے. نرمی تھی ان کی طبیعت میں، انہوں نے بہت سی چیزوں کی اجازت دی اور بہت سے عمالوں نے بہت سی سہولیات کو استعمال کیا، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دور، ایک اسلام کا چمکتا ہوا دور ہے، اس کے اندر بعض پابندیاں تھیں. اب آپ بولو کہ یار حضرت عمر نے تو اپنے عمال پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ دربان نہ رکھیں، دروازہ بند نہ کریں. یہاں تو مفتی صاحب مسئلہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان سے ٹائم لینے کے لیے ہمیں آگے پیچھے دوڑیں لگانی پڑتی ہیں، تو وہ مفتی صاحب ہیں، وہ بڑا بہتر جانتے ہیں. تو اس زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، یا صحابہ کے اندر بھی مختلف وہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گارڈ نہیں تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے گارڈ رکھے تھے. علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گارڈ نہیں تھے، لیکن گارڈ نہ ہونے کی وہ وجہ سے، یعنی ایک اعتبار سے یہ بات ہے، گارڈ نہیں تھا اس وجہ سے اس نے شہید کر دیا. صبح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے نماز کے لیے اور وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اسی وقت حملہ ہوا، حضرت معاویہ بچ گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر تھی، اور جب انشاءاللہ بات آ جائے گی، ان کا غلام مارا گیا وہ بچ گئے، وہ سمجھا غلام کو حضرت معاویہ سمجھ کے مار دیا اس نے، وہ مر گیا. تو یہ سب دیکھ کر حضرت معاویہ نے پھر گارڈ رکھ لیے اور باقاعدہ دربان مقرر کیے، اوقات مقرر کیے، ہر چیز مقرر کی. تو یہ بات ہے. اب آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں خلافت تو عمر جیسی ہونی چاہیے اور عمر جیسا بننا چاہیے، تو وہ بات یاد رکھنی چاہیے، سلیمان بن عبد الملک قریب کا بادشاہ ہے، پہلی صدی ہجری کا، یہ دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع کا ہے. تو اس سے کسی نے کہا کہ تم بھی بادشاہ ہو، ایک تو عمر بھی بادشاہ تھے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، عمر کی رعایا میں ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. تو تم رہو ایسے کے ایسے ہی اور میرے کو عمر بنانا چاہتے ہو تو تم تو مجھے پاگل سمجھو گے, پھر کچھ بھی نہیں سمجھو گے. تو وہ والی بات ہے. تو لہٰذا اس طرح کی باتیں آج کے دور میں نہیں چل سکتی. آج کے دور میں اگر کسی کو نمونہ تلاش کرنا ہے نا حکومت کے لیے, اگر ڈھنگ سے حکومت کرنی ہے تو حضرت معاویہ کا دور بن سکتا ہے, خلافت راشدہ میں سے کسی کا دور بھی نہیں بن سکتا. یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ کو شاید ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی بات بری لگے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی اچھاڑ پچھاڑ ہے اور اتنی چیزیں الٹی سیدھی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی بغیر کچھ کرے, بغیر الٹا سیدھا کرے آپ جو ہے وہ کچھ کر پائیں. طاقت کے حصول کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے کرنی پڑتی ہیں. اگر مثال سے سمجھنی ہے بات تو آپ دیکھ لیں, ایک جماعت اسلامی کا طرز سیاست ہے, ایک جمعیت العلماء اسلام کا, دونوں اسلامی جماعتیں اور دونوں جو ہے اسلام کا نام لیتی ہیں, دونوں یہ کہتی ہیں کہ بھائی اسلام نافذ ہونا چاہیے. اور کمپیٹنسی کے اعتبار سے یعنی حکومت کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے اور نظام چلانے کے اعتبار سے اگر میں یوں کہہ دوں نا کہ جماعت سب سے بہتر جماعت ہے جماعت اسلامی, تو شاید غلط نہ ہو. بہترین قسم کے ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں اور بہت سارا کام کر رہے ہیں, اسپتال چلا رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, ادارے چلا رہے ہیں, اور بہت سے اداروں میں ان کے اپنے لوگ موجود ہیں. لیکن کیا سیاست میں کچھ کر پاتے ہیں؟ کتنی سیٹیں ملتی ہیں ان کو پورے پاکستان سے؟ دو چار سیٹیں بھی نہیں ملتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں اور بالکل اصولوں سے جو ہے وہ نظام چل نہیں پاتا. تھوڑی سی آدمی کو گنجائش رکھنی پڑتی ہے چیزوں میں. ایک محافظ المان صاحب کا طرز سیاست ہے, وہ آپ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں, وہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس میں اب جیسے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے, اب آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا پی ڈی ایم میں ہر جماعت کے اپنے کچھ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں, جیسے ہم روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے, روڈ بنوائیں گے, یہ کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی لیکن ان کے اس میں شامل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ایم پی او میں ایک, ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قومی جماعت ہیں, لیکن کیا ہم اسے قومی جماعت سمجھتے ہیں؟ اور جو ووٹرز ہیں وہ کیا قومی جماعت سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں یا مہاجر کی جماعت سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں؟ مہاجر کی سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں نا. لکھا ہوا نہیں ہوگا یہ چیز, لیکن اندر ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی کچھ خاص مقاصد ہیں جس کے لیے سیاست میں موجود ہیں, اور وہ مقاصد جب تک پورے نہ کیے جائیں تو سیاست بیکار ہے. اسی طریقے سے اب آپ تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو چوروں کے ساتھ بیٹھ گئے, لیکن ان کے بھی کچھ بٹوین دا لائنز کچھ خفیہ مقاصد ہیں, کچھ ایسے مقاصد ہیں جو وہ بتاتے نہیں ہیں قوم کو, جماعت کے لوگ سمجھتے ہیں, اور وہ انہوں نے یقیناً حاصل کر لی ہوں گے اور حاصل کر رہے ہیں مستقل. کچھ تو پتہ بھی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ بھائی یہ مقاصد تھے. وہ مقاصد میں اس پہ نہیں جا رہا, مقاصد اچھے ہیں یا برے ہیں, اپنے بیٹوں کو کچھ بنانا ہے یا فلاں کو وہ دلانا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اچھے مقاصد ہیں, ہو سکتا ہے مدارس کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ مقاصد انہوں نے اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تھوڑا سا, یہ طرز سیاست ہے, علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو طرز سیاست تھا انتہائی سخت تھا, اور اس کے نتائج بھی نظر آئے, کچھ اچھے نتائج بھی نظر آئے, کچھ ہر چیز کے جو ہے نا فوائد نقصانات بھی ہوتے ہیں نا, تو اس کے ایک اعتبار سے اس کے کچھ جس کو ہم کہیں گے جس کے پروز اینڈ کونز, نقصانات کا لفظ تو برا لگتا ہے ویسے. مختصر بات یہ ہے کہ جب عوام صحابہ اور تابعی جیسی ہو پھر حکمران عمر جیسا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ پابندیاں لگائی تو ان کے عمال نے بھی اس کو بدرجہ اتم نبھایا. آج آپ کسی عمال پہ پابندی نہیں لگا سکتے, مولوی پابندی نہیں لگا سکتے, عمال پہ کہاں سے پابندی لگاؤ گے؟ ایک مرتبہ تمام صوبوں کے مولوی تو دور کی بات ہے, مشائخ علماء عزام جو بڑے بڑے پیر صاحبان ہوتے ہیں نا, ان پہ بھی یہ پابندی لگا سکتے کہ روٹی نہیں کھانا, موٹا کپڑا نہیں پہننا, باریک کپڑا نہیں پہننا. ایک مرتبہ تمام صوبوں کے حکام کو فرمان بھیجا کہ موسم حج میں سب مکہ میں مجھ سے ملاقات کریں. چنانچہ وقت معین پر جمع ہو گئے. آپ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرمایا, میں نے ان لوگوں کو جو تم پر حاکم بنایا ہے تو اس لیے کہ تم کو آرام پہنچائے, نہ کہ اس لیے کہ وہ ظلم کرے. اگر کسی پر کسی حاکم نے ظلم کیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے. اس اعلان پر صرف ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا امیر المومنین, میرے حاکم نے مجھے 100 کوڑے مارے ہیں. آپ نے فرمایا, اچھا تم بھی اس کو 100 کوڑے مار لو, اٹھو میرے سامنے قصاص لو. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین, اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کے حکام کی کچھ وقعت نہ رہے گی، تو فرمایا تم چاہتے ہو قصاص نہ لیا جائے، حالانکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خود اپنی ذات سے قصاص دلواتے تھے۔ اے شخص اٹھ اور قصاص لے۔ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اچھا اس بات کی اجازت دیجئے کہ ہم اس شخص کو راضی کر لیں۔ چنانچہ وہ شخص اس طرح راضی ہوا کہ ہر کوڑے کے عوض میں اس کو دو اشرفیاں دی گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ لیکن دیکھیں ایک طرف حضرت عمر ہے جو اس طرف کھڑے ہوئے کہتے ہیں قصاص لو، اور دوسری طرف عمر ابن عاص بھی تو صحابی ہیں، صحابی نہیں ٹھیک ہے حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن حدیبیہ کے فوراً بعد مسلمان ہوئے اور ساری زندگی اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ہر جنگ میں بڑے کارنامے انجام دیے، تو وہ بھی صحابی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، وہ گنجائش دلوا رہے ہیں۔ دونوں چیزوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اعلیٰ وہ ہے جو حضرت عمر کا کیا اسوہ ہے۔ ایک روز کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ یکایک ایک شخص نے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے حکام کے لیے جو شرطیں آپ لگا دیتے ہیں ان سے آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ عیاض بن غانم حاکم مصر باریک لباس بھی پہنتا تھا اور اس کے دروازے پر دربان بھی تھا۔ یہ سن کر آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا، حکام کے پاس قاصد بنا کر وہی جاتے تھے، اور ان سے فرمایا مصر جاؤ اور عیاض بن غانم کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں لیتے آؤ۔ محمد بن مسلمہ نے پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر دربان بھی ہے، اور اندر جا کر دیکھا تو عیاض بن غانم ایک باریک کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا چلو امیر المومنین نے تم کو بلایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی اجازت دیجیے کپڑے بدل لوں، مگر محمد بن مسلمہ نے اجازت نہ دی، اسی حال میں ان کو لے آئے۔ حضرت فاروق دیکھ کر فرمایا باریک کپڑا اتار دو اور ایک موٹا کرتا دیا اس کو پہنو، اور ایک گلہ بکریوں کا دیا کہ اس کو چرایا کرو، اور انہی کے دودھ پر بسر اوقات کرو، اور جو مسافر ادھر سے گزریں ان کو بھی پلاؤ، اور باقی جو بچے وہ ہمارے لیے محفوظ رکھو۔ تم نے سنا؟ عیاض بن غانم کہنے لگے جی ہاں سنا، مگر اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ یہ کہا کہ آپ اتنی سخت پابندی لگا رہے ہیں، اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ کوئی خاص تنخواہ بھی نہیں دے رہے بلکہ وہ صرف بکریوں کو ریوڑ دے رہے ہیں کہ اس کا دودھ پہ گزارا کرو۔ حضرت عمر بار بار یہی فرماتے تھے کہ تم نے سنا، اور وہ ہر بار یہی کہتے تھے اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کام سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہارا باپ بھی تو بکریاں چرایا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام غانم تھا۔ اچھا اب بتاؤ کچھ نیکی بھی تم سے ہوگی؟ عیاض کہنے لگے ہاں امیر المومنین، اب کبھی میری کوئی شکایت آپ نہ سنیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنا کام کرو۔ چنانچہ پھر ان سے بہتر کوئی حاکم نہ تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سرزنش کرتے تھے بلکہ سمجھاتے بجھاتے بھی تھے، اور انہی لوگوں سے کام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹیز بھی تھی۔ ایسا ہوتا نا یار تنگ آ گئے، چل بھائی معذور کر دو، دوسرا بندہ مقرر کر دو، نہیں، اسی کو مقرر کیا لیکن اس کو سمجھا بجھا دیا۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ اس سے بہتر نظام نہیں چلا سکتا، ہاں اسی سے کروانا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، جو بچوں کو نہیں سنبھال سکتے وہ حکومت کہاں سے کریں گے؟ یہ بیوقوف والی بات ہے کہ یوں ہے اور فلاں ہیں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنتے تھے کہ کوئی حاکم بیماروں کی عیادت کو نہیں جاتا یا غریب لوگ اس کے پاس نہیں جا سکتے تو فوراً اس کو معدول کر دیتے تھے۔ جب ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ کو دیکھا کہ عمدہ لباس پہنے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ پیشوائی کو آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ عرب کا کسرا ہے، اے معاویہ کیا بات ہے؟ میں نے سنا کہ حاجت مند لوگ تمہارے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور تمہارے پاس تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت معاویہ کانپ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین یہاں دشمن کے جاسوس بہت رہتے ہیں، لہٰذا ان کو ہیبت و شوکت دکھانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ نے منع فرما دے لیکن آپ منع فرما دے تو اب نہ کروں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بابت جو آخر میں حاکم مصر تھے، یہ خبر ملی کہ ان کے پاس بہت مال ہو گیا ہے، اونٹ بکریاں غلام وغیرہ بہت ہیں، تو آپ نے ان کو لکھا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تم سے تو بہتر لوگ میرے پاس موجود ہیں، محض تمہاری جفا کشی کی وجہ سے تم کو میں نے اس عہدے پر مقرر کیا، لیکن ایسی باتیں کرو گے تو کیا وجہ ہے کہ تم کو معزول نہ کیا جائے؟ جلدی جواب دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے خیانت نہیں کی، مال غنیمت سے جو حصہ مجھے ملتا ہے میں نے اس سے یہ چیزیں خریدی ہیں، یہ چیزیں یہاں ارزاں ہیں یعنی سستی ہیں، اس کے باوجود میں پھر آپ نے ان کو لکھا اس قسم کی باتوں کو نہیں سنتا۔ اچھا محمد بن مسلمہ تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اپنا نصف مال ان کے حوالے کر دو۔ وہ ایسے صحابہ تھے، چل لیے ان کے ساتھ، ہمارے یہاں کوئی چل سکتا ہے؟ آگے عثمان رضی اللہ عنہ کی جب دربار کے اس کی بات ہوگی نا پھر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ جو کہتے ہیں نا گڑبڑ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیسے ہو گیا یہ. یاد عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی, انہیں پہ جچتی تھی, آج کوئی نہیں کر سکتا اس پہ عمل. ایک مرتبہ ایک نصرانی تاجر آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا عراق میں, یعنی اپنے پیسوں کے خریدے ہوئے گھوڑے نا, جو مال غنیمت میں, جو مال غنیمت تو ٹھیک ٹھاک ملتا تھا اس سے خرید لیے, اس کو بھی کہہ دیا کہ آدھے بیت المال میں دے دو. آدمی بولے گا یار یہ کون سا تکے ہے, میں نے اپنی جیب سے خریدے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جو حکمران ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, یہ بات تھی. اور اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو عراق پورا مسلمان ہو گیا, شام پورا مسلمان ہو گیا, ایران کی آبادی زیادہ تر مسلمان ہو گئی, کیسے مسلمان ہو گئی, انہی عمال کو انہوں نے دیکھا, کیونکہ وہ پہلے شاہانہ طرز حکومت دیکھ چکے تھے. یہ حضرت عمر کا طرز دعوت تھا, طرز حکومت نہیں تھا. طرز حکومت تو وہ بھی ٹھیک ہے جو بعد میں چلا, لیکن حضرت عمر کو پتا تھا اگر میرے عمال ذرا سے بھی گڑبڑ کریں گے تو جو لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں وہ پرے ہٹ جائیں گے. تو طرز اس کو قائم رکھنے کے لیے, اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سارے اصول مقرر فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورحمة الله وبركاته.